PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Wahyu Aji, Tanjung Kulon, Kedung Tuban, dengan judul Kuburan Gembung. Pengalaman simbahku sak kloron sing ape tak critake karo pendengar Jimat. Jenenge Simbah Wadon Patmi, sing simbah lanang Budi. Nalika iku Patmi karo Budi ape padha ning sawah. Tekan sawah Patmi ramban godhong lembayung sing ape dimasak. Mengko yen bali ka sawah, sing budine macul dangir jagung. Pas Patmi ramban moro-moro, kaya krungu swara ngorok, tapi gak dianggit. Tansaya suwe swara tansaya banter, gawe Patmi dadi mandek nggone ramban. Citoke Patmi dadi mengkoro keprungu swara iku. Merga ning sawah kono ora ana wong kejaba dheke karo bojone. Patmi celingak-celinguk goleki asale swara iku, tapi ora ketemu. Patmi terus ngalih ngampiri bojone. Mas, ayo bali. Ajake Patmi marang bojone karo ngos-ngosan ambekane. Ijake esuk to, Dik, sedelok meneh po'o. Wong sulane Mbah Budi karo tetep terus kenggone dangir jagung. Mas, irungokno kae swara apa? Pitakone Patmi karo mengklengke kupinge ngrungokke swara iku. Budi leren terus ngematke swara sing dikandhakke bojone. Ora omong Budi mandeng, bojone terus mlaku tumuju galeng sing ana tanduran kacange. Tekan kono Budi karo Patmi goleki asal swara iku. Nyatane swara iku ketemu. Metu saka galeng pojokan sawah. Galeng sing gedhe turamba. Ning galeng kono ditemokake bolongan. Swara iku saya banter lan jelas yen dirungokke saka bolongan mau. Ora kakean omong Patmi terus dijak mulih karo bojone. Gak salah si jine batur kanggo konco menyang sawah yuk iku Lasmo. Ma, ayo melu aku. Ajake Budi. Nah, ngendi Bud? Wis ta, mengko lak ngerti dhewe kowe. Wangsulane Budi karo mlaku tumuju sawah. karo Lasmo ning mburine. Tekan sawah Lasmo dijak ngenteni ning ngisor wit gedhang. Ning pojokan sawah sing liyane. Ora let suwe, moro-moro saka pojokan sawah dalem sing gedhe turomba iku metu bulek putih. Cacahe pitu dibarengi swara ngorok kang banter banget. Bulek iku muter-muter ulang-ulangan ning dhuwur sawah. Apa meneh saka kaduan keprungu swara asu sing padha juguk ning desa-desa. Budi karo Lasmo awake dadi adem panas ra karo-karuan. Wel-welan keringet metu saka awake wong loro iku. Apa meneh bulek iku saya suwe saya cedhak karo Budi lan Lasmo. Saya cedhak bulek iku tan saya cetha. Dibarengi swara ngorok kang banter banget. Pas cedhak karo Budi lan Lasmo bulek iku malah rupa dadi abang. Karo keprungu swara guyu cekakakan. Apa sing diwaca Budi? Budi lambene komat-kamit, terus bulek iku mendhuwur terus blas ilang. Sabubare iku Budi karo Lasmo nyumpet bolongan ing galeng iku nganti buntu. Terus wong loro bali mulih. Sesuke desa kono geger mergo ning sawahe Budi blasan balung wong. Akhire balung iku dikubur wong desa kono ning pemakaman umum. Jare simbah pancen ning galeng sawah kono biyen dikubur menungso sing mati tapi tanpa sirah. Terus diarani kuburan gembung. Soale sing dikubur gembunge tok ora ana sirahe. Iki cerita saka aku Wahyu Aji, Tanjung Kulon, Kedung Tuban, bersama tim Cimahi.